الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبارك رجب شريف ayı önümüzde salıyı çarşambaya bağlayan gece girecek inşallah. Haftaya çarşamba günü Recep Şerif'in birine kavuşacağız. Bundan dolayı sevinçliyiz. Ve tabii kavuşacak mıyız, kavuşamayacak mıyız? O da belli olmadığı için ölüm de gelebilir. Bir yandan da korkudayız. Çünkü insan aniden ölebilir. Evliyaullah'tan bazıları Recep Şerif'in ilk gecesinde ölmek istiyorlardı. Allah-u Teala'ya öyle dua ediyorlardı. Allah-u Teala da dualarını kabul etti. Ve Recep Şerif gelmeden onların ruhunu kabzetmedi. Ancak biz kuluz, memuruz, bekliyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala hangi güne kavuşturursa o gecenin, o günün kıymetini bilmeliyiz. İbadetlerle onu ihya etmeliyiz. Kavuşturmazsa da onu beklerken niyet etmeliyiz. Niyet edersek, kavuşamasak da, önceden ölsek de Mevla bizi kavuşmuşlarla beraber eder. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Çünkü vermediğini sormaz. Vermediği imkanı sormaz. Vermediği geceyi günü sormaz. Ama yaşatırsa biz şimdiden niyet edelim. Neye niyet edelim? Ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşatsaydın, mahşer sabahına kadar yaşatsaydın, ben hep namaz kılardım. Hep oruç tutardım. Sağlık sıhhat verseydin. Mübarek gecelerde hep ibadet ihya ederdim. Benim niyetim bu. Bu niyeti yapmalıyız. Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bir şeyi yapmaktan daha hayırlıdır o işe niyetli olmak. Çünkü niyetli olan onu yapar. Yapamıyorsa demek ilahi bir mani, kudretten bir engel çıkmış demektir. O zaman Mevla Teala neye göre muamele ederim buyuruyor? Niyetine göre muamele ederim. Şimdi biz niyetleniyoruz ne diye? Efendim, ilk gecesini bekliyoruz. İnşallah kavuşuruz. Ondan sonra ilk cuma gecesi var. Ne zaman? Hemen peşine geliyor yani. Şimdi salıyı çarşambaya bağlayan gece ilk gecesidir. Çarşamba günü ilk günüdür. Perşembe-i cuma bağlayan gece de ilk cuma gecesidir. Böylece ne olmuş oluyor? İlk geceyle ilk cuma gecesi bir gece arayla peş peşe geliyor. Tabii bunların hepsinin ayrı ayrı faziletleri var. Bütün gecelerin ayrı faziletleri var. Ayın tamamının farklı faziletleri var. Evet. Evvela ne okuyoruz? Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyoruz. Estaizu billahi inne iddeteşşuhur indallah. Allah katında ayların sayısı isne aşara şehran 12 aydır fi kitabillah. Allah'ın kitabı levh-i mahfuz. Ezeldeki kararda böyle yazılmıştır. Yevme halakas semavat vel ard. Gökleri, yerleri yarattığından beri bu aylar 12 olarak devam eder. Bu düzen bozulmaz. Allah-u Teala'nın düzenidir. Ancak kendi bozar. Vakti geldiği zamanda ayları, güneşleri, yıldızların düzenini bozar. Onun kurduğu nizama, düzene kimse engel olamaz. Amerika, Rusya toplansa şimdi bu saatte İstanbul'a gündüzü getiremezler. Güneşi getiremezler. Bütün dünyanın kafirleri şu anda toplaşsa bu ayı ileri götüremezler. Geri getiremezler. Sıcağı ileri atamazlar. Şu güne soğuğu getiremezler. Bu düzenleri bozdurmam buyuruyor. Ama şeriat düzeni, Kur'an düzeni, İslam nizamı hususunda o imtihandır. Onda serbest bıraktım sizi. İsteyen tatbik etsin, isteyen efendim inkar etsin, isteyen amel etsin, isteyen etmesin. Ben nasıl olsa sizi kaçıracak değilim. Ahirette hepiniz huzuruma geleceksiniz. Onun için herkese yaptığını vereceğim. İmtihan nasıl olmaz? İmtihan mecburi olmaz. Yani imtihanda senin zaten elinde olmayan bir şeyden imtihan olamazsın. Onun için şimdi Allah-u Teala bize efendim yazı kışa çevirin, kışı yaza çevirin. Efendim geceyi gündüze, gündüzü geceye tebdil edin diye emir veriyor mu? Çünkü sizin o elinizden gelmez. Onu da mecbur ettim sizi. O kanunu ben yürü diyorum. Siz onun içinde efendim yaşıyorsunuz. Onun için ondan siz sorumlu değilsiniz. Şimdi fırtına olsa, efendim yağmur olsa, sel olsa, birinin başına bir şey gelse sana ne? Yani Allah sana sormaz. O benim kanunlarım. Ama size ne farz ettim? 5 vakit namaz. İşte Ramazan'da oruç, hac, zekat bunlar sizin elinize bıraktım. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Serbestlik verdim. Sen elinden geliyorken yaptın kazandın, yapmadın kaybettin. O kanun başka, bu kanun başka. İstesem bu Kur'an'ın kanunlarını da herkese uygulattırırdım. Ama o vakit işte güneş, ay kanunları gibi kanun koymuş olurdum. Mecbur olurdu herkes. Kimsenin itiraz etme hakkı olmaz. O zaman da imtihan olmazdı. Şimdi meleklerde imtihan var mı? Yok. Demek ki bu 12 ay Allah'ın nizamıyla göklerin yerlerin yaratıldığı günden beri devam ediyor. Minha bu aylardan erbaatün 4 tane var ki hurumun, bunlar haram aylardır. Bu haram aylar efendim Buhari hadisinde buyuruyor selatün mütevaliyatün, üçü peş peşe gelir ve vahidün ferdün, bir tanesi tek kalır. Peş peşe gelenler Zülkadeti ve Zülhicceti ve Muharramu. Zülkade 11. ay. Gökteki sene hesabını. Yani kameri sene. Zülhicce 12. ay. Muharrem 1. ay. Hicri yılbaşımız. Bunlar peş peşe. Ve vahidün ferdün, bir tanesi tektir. O da nedir? Recep-i Mudarallezi beyne cumadey ve Şaban. Cemaziyel-Ahir ile. Şimdi hangi aydayız? Cemaziyel-Ahir. Bu çıkıyor. Cemaziyel-Ahir ile ondan sonra efendim Şaban Şerif geliyor. O arada ne kalıyor? Recep kalıyor. O tektir. Yani evveli haram ay değil, peşi de haram ay değil. Bu ayları bilin. Aylarınızdan, günlerinizden haberiniz olsun. Gökteki ayları bilmeniz niye lazım? İbadetleriniz için lazımdır. Çünkü Ramazan buna göredir. Hac buna göredir. Efendim, zekat hesabı buna göredir. Öbür aya göre değil. Öbür ayda 10 gün oynuyor senede. 33 senede bir sene zekat kaybolur. Ahirette hesap zor olur. Öbür hesapla değil. Dini ibadetler gökteki aya göre. 13, 14, 15 oruç, kuvvetli sünnet. Neye göre? Gökteki aya göre. Ondan sonra Recep'in ilk günü oruç. 15. günün işte namazı. 27. gece Miraç gecesi, namazı, ibadeti, 27. gün orucu, Berat gecesi, Kadir gecesi, Mevlid gecesi, İhyası müstahap olan geceler, bunlar hep neye göredir? Kameri sene hesabıyla, gökteki aylar hesabıyladır. Dinini seven bu ayları gözetir. Gözetir. Çünkü ona göre ne yapacak? Mesela ayın son çarşambası. Ayın son çarşambası uğursuzdur. Ahiru erbi'a fişşehr. Her ayın son çarşambası. Yevmu nehsin müstemir. Sürekli uğursuzluğu devam eder diyor hadis-i şerif bu. Bu neye göredir? Takip etmediğimiz için gafil avlanıyoruz. Halbuki geceden ne okumak lazımdı salı çarşambaya bağlayan da? Ben dualar öğretiyorum size. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim işte 100 kere. Sübbuhun kuddüs 100 kere ya halik 100 kere ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim okunsa ne oluyor? Son çarşambanın belası defolur. Velakin işte onları takip etmeyen ilk çarşamba mı son çarşamba mı işte gökteki ayın hesabını takip etmeyen gafil olan zarar eder. Bunların bilinmesi lazım ki evvelinde ne olsun? Dua ve zikirle tedbir alınsın. Ya. Her salı günü mesela dua var. Her salı. Neden? İşte o çarşambadan. Ama son salı olsa, son çarşambadan evvel onu insan bilse, Mevla'ya yalvarır. Allah'ım ya kafi el bela. Ey belalara kafi gelen Allah. İkfin el bela. Belalara sen yeter. Kafi gel. Kable nüzuli mine sema. Gökten inmeden evvel. Çarşamba inecekse, salıdan dua. Deylemi de hadis-i şerif bu yahu. Deylemi, deylemi kitap, hadis kitabı ya. Ben bunları ben mi uyduruyorum? Gökten bela inmeden diyor, bizim belamıza sen yetiş. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 7 kere. Dua 3 kere. Her sefer ya Allah 7 kere. Her salı okunacak. Yeni yazdığım kitaplara koyarım belki. Bunları da işte şimdi vakit bulamadık. Evvelki kitaplarda da ben bilmiyordum onları. Ben şimdi devamlı okuyorum. Okudukça bir şeyler buluyorum. E bela geldikten sonra kalkması için dua edeceğine. Gelmeden evvel gelmemesi için dua etmek lazım. Ama onun için ne lazım? Hesabı bilmek lazım. Çünkü son çarşambaysa salıdan o dualarını yapmak lazım. Neyse ben salıdan yapmış idim. O beni yarıya dengeler. Bir de gecesi var o yüzler dediğim şeyler. Şimdi haram aylar. Bu Kureyş'in Recep'i diyor. Kureyş yani kabile. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabilesi. Bu Kureyş kabilesi ne yapardı? Recep ayına çok değer verirdi. Ne zamanda daha İslam gelmeden evvel. Peki İslam geldiği vakitte bunun hürmetini, haramlığını bozdu mu? Bozmadı. Çünkü ayette ne diyor bak? 4'ü haram ay diyor. Bukhari hadisinde ne diyor? 3'ü 5 beş 5'e biri tek diyor. Tek olan Recep diyor. Şimdi İslam bunun ne yaptı? Şerefini artırdı. İptal etmedi. Çünkü cahiliyet devrinde olanlar bazı gelenek görenek kabilinden kaldı ama aslı neredendi onların? İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Ama bunlar ne yapmışlardı? Değiştirmişlerdi. Ama tabii çünkü savaş yasak. Efendim onlar da yağmacılık yaparlardı bazı kere. Cahiliyet devrinde. Haram tabii. Fakat işte Recep ayı gelince ellerini silahları kınlarına koyarlar. Hiç kimseye dokunmazlardı. O haramlığı muhafaza ederlerdi. Fakat öbür şeyde çok dayanamazdılar. 3 ay peş peşe ya. Recep'i 1 ay idare ederdiler. Fakat öbür 3 ay peş peşe geldi mi orada yahu aç kaldık, susuz kaldık. 3 ay şimdi ona dalma buna saldırma. Eşkıyalık yapma, kafileleri yağmalamadan nasıl duracağız? O zaman ne yapardılar? Çaresini de bulmuşlar. O zamanın seyidi yani ağası kimse işte Ebu Cehil gibiler yani evvelkilerden. O kalkardı bir hutbe okurdu. Arkadaşlar ne var? Muharrem'in haramlığını, şimdi Zülkade Zülhicce'yi yadı derdi. Muharrem'e geldi, üç ay peş peşe ya. Muharrem'in haramlığını Safer'e tehir ediyoruz. Bu ayı helal ettik. Dalabildiğinizi yağmalayın derdi. Ondan sonra Safer'i bunun yerine tutacağız. Hani şimdi diyorlar ya, Ramazan çok sıcağı geldi, bunu kışta bir aya çeksek de yine bir ay tutsak. Diyenler o kafa. Cahiliyet müşriklerin kafaları var şimdi de. Onlar da o zaman öyle yaparlardı. Yani demek istiyorum, şekli değiştiriyorlardı biraz ama aslını bozuyorlardı. Fakat mesela Kabe'ye hürmet. Kabe'ye hürmet ne? İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Yani onlar da ediyordular Kabe'ye hürmet. Ama işte içine put koyuyor. Önüne pilav koyuyor falan yani. Ama gelenekleri mesela Müzdelife'ye çıkıyorlardı. Hac zamanı. Değil mi? Arafat'a çıkıyorlardı. Normal millet Arafat'a çıkıyordu. Yani dışarıdan gelenler de vardı. Cahiliyet devrinde hacca geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma o. Geliyorlar Arap kabileleri her taraftan Arafat'a çıkıyorlar. Mekkeliler diyorlardı ki biz Mekke'nin Kabe'nin adamlarıyız. Biz özel halkız. Onun için biz Müzdelife'ye kadar çıkabiliriz. Biz Müzdelife'ye çıkalım. Şimdi milletle bir olmayalım, eşit olmayalım. Kabe'nin komşuları olduğumuz için onlar Arafat'a çıkmıyorlardı. Ama Arafat'a çıkmak aslı İbrahim Aleyhisselam'dan, Müzdelife İbrahim Aleyhisselam'dan. Ama bozmalar var işte. Siz işte avamsınız. Siz Arafat'a çıkın. Biz Müzdelife'de kurtarıyor bizi. Böyle. Şimdi biz öyle değiliz inşallah. Kur'an'da geldiği gibi, Resulullah buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem koruyoruz dinimizi. İnşallah. Allah bozmaktan, bozdurmaktan muhafaza eylesin. Ne var şimdi? Haram ay 4 tane oldu. Kur'an'la sabit. Peki Buhari hadisiyle de bu 4 ayın ne olduğu belirlenmiş mi? Belirlenmiş. Bunlardan bir tane tek olan nerede? Şimdi bu salı çarşambaya bağlayan gece girecek. Herkes tetikte olsun. Niye tetikte olsun? Haram ay giriyor. Ya size diyorlar ki bilmem Ağustos'un kaçına kadar şu vergileri yatırmazsanız şu kadar faiz. Ne yapıyorsunuz hemen? Aman ha, tetikte olalım. Günü geçirmeden yatıralım mesela. Faizden korktuğunuzdan değil. Para fazla vermemek için. Ondan sonra yani sizde korkanlar da var. Genele konuşuyorum yani. Siz üstünüze almayın. Kötü olursa bana atın. Ben kabul ediyorum. Hassasiyetlerimiz zayıf bu işlerde. Ondan sonra niye tetikte olun dedim size. Bu haram ayın hürmeti devam ediyor. Peki hürmet ne demek? Yasaklılık. Türkçesi tam karşılığı. Haram da buradan geliyor. Yasaklı şey haram. Hürmet de buradan geliyor. Mesela Türkçeleşmiş. Adama diyorsun ki benim sana hürmetim var. Bu da oradan geliyor. Bunun manası nedir lügatta? Benim sana saygım, yani senin benim nazarımda yasaklılığım var. Ne demek yasaklılığım var? Sana hakaret etmem mi yasak sayarım. Sana terbiyesizlik yapmayı yasak. Bir adama hürmet ediyorsan sen ona laga luga lanman yapar mısın? Yani hürmet ne demek? Yasaklık. Şimdiki Türkçede kullandığımızda aynı manaya geliyor mu? Geliyor. Çünkü muhterem. Muhterem ne demek muhterem? Muhterem, o da hürmetten geliyor. Zaten bu Türkçeden Arapça Farsçaları çıkartsan bir gittim geldim kalır. Her tarafı Arapça Farsçayla kaynar bunun. Ama tabii ki şey var. Fiiller, fiili faili onlar tabii şey mi? Fiil de Arapça. Fail de Arapça. Meful de Arapça. Hep bakıyorum Arapça. Dedi bu Arapça kelimeleri Türkçeden ihraç etmek lazım dedi. İhraç da Arapça. Onu bile ehrace yuhricu ihraç et. Onu bile vallahu ehracekum. Sümme yu'idukum fiyâ ve yuhricukum ihraca. Hepsi Kur'an'da. Onun için Arapçayı iyi bilmek lazım. Kur'an'ı iyi bilmek lazım. Hadisi iyi bilmek lazım. Bilmeyenden hoca da olmaz, koca da olmaz. Doğru kocalık yapamaz. Ya. Hele hocalık hiç yapamaz. Dün okudum Cüneydi Bağdadi'nin sözünü, şaşırdım kaldım. Tezkiratül Evliya'da Feridüddin Attar Hazretleri'nin şeyinde Cüneydi Bağdadi diyor. La yecûzul iktidâ bimen lem yekun hâfızan lil Kur'an ve la âlime bis sünne. Kur'an'ı tam hafız olmazsa, bir adam sünneti, hadisleri de iyi bilmezse ona mürşit diye, şeyh diye, hoca diye uymak caiz değildir. Çünkü bizim dinimiz kitap ve sünnetle mukayyettir. Bu yarım ilimde çok büyük zarar ve sıkıntı var. Çok büyük zarar ve sıkıntı var. Tümünü kavrayan işin içinden çıkabilir. Bir kısmını kavrayan bazı kere yanlışta kalır. Onun için ona uyan da sapıtır. Allah güzel anlatsın bize. Amin. Peki bu haram ayların hürmeti ne dedim? Muhterem dedi, ne dedim sana? Muhterem hürmetli adam. Saygı değer. Şimdi onu yaptılar sayın. Yani hiç o muhterem nerede? Sayın nerede değil mi? Sayın ne sayarsanız sayın yani. Bir faydası yok yani. Şimdi. Eski lafları bozmamak lazım. Onların heybeti var. Adama bir değil mi? Efendim. Şimdi işte saygı değer. Bir şeyleri böyle Türkçe buluyorlar yani. Neyse Türkçe'de varız. Haram ay, yasaklı ay. Yasaklı ne yasak? İçki yasak, kumar yasak, faiz yasak. E şimdi de yasak. Yani bunun ne farkı var? Allah'ın haramları her ay haram değil mi? Haram. Bunun ne farkı var? Şöyle bir farkı var. Şimdi Kabe nedir? Mescidi haram. Anladın mı şimdi haramı? Yasaklı mescid. Şimdi burada fark var. Mescidi haram. Şimdi sen bu cami, burada gelsin camiye namaza giren çıkarken orada bir ot olsa otu kopartsan haram değil. Ama Kabe'de ot kopartsan mescidi haramda av avlasan şimdi burada kapıdan geçen bir de baktın efendim bir keklik geçiyor. Nerede burada keklik mi kaldı yani şimdi? Yani mesela köyle möyde cami olur. Orada keklik olsa avlarsın. Düz ovada kekliği avlarsın. Sonra efendim Kabe'de keklik görsen Kabe mescidi haram etrafı var. O haramın öyle sade Kabe'nin içi değil. Onun dört tarafından alamı var, nişanları var. Osmanlı'dan kalma böyle şey. O Osmanlı'dan kalma değil. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Şimdiki nişanlar Osmanlı'dan kalma. Peki o bölgede av avlayabilir misin? Ot koparabilir misin? Bunun gibi babanın katilini görsen dokunabilir misin? Öyle bir dokunurum ki. Dokun bakalım. Allah da sana dokun. Öyle şey olur mu ya? Hazreti Ömer dedi. Hattab'ın katilini bulsam bir şey yapamam dedi. Hattab babası. Haram ay. Şimdi haram içki, kumar gibi, zina gibiler her yerde her zaman haram. Onu konuşmuyoruz. Ama bazı özel yasakları var haram bölgelerin. Bir de haramların da onlarda nesi var? Haramlığının ziyadeliği var. Yani kat kat olma artışı var. Mesela içki içmek. Bu haram. Ama Kabe'de içtiğin zaman işte o harama ne katar? Haram katar. Onun için mesela bazı günahlarda bu anlatılır. İbadetlerde böyle değil mi? Kabe'deki namaz ne kadar? 100.000. 100.000 nerede? Burada kıldığın bir namaz orada kılsan 100.000 namaz. Sevabı böyle. E zina nasıl? Burada yaptığın zina bir zina, orada yapsan 100.000 zina. İşte Safa ile Merve'de iki kişi zina ettiler. Cahiliyet döneminde. Allah onları taş etti. Böyle oldular kaldılar. Birine İsaf adamın adı, Nail'e kadının adı. Birini Safa'nın üstüne koydular, birini Merve'nin üzerine koydular. Heykel gibi duruyorlar. Yani millet ibret alsın da zina yapmasın Kabe'de diyene. Sonra da bir yüzyıllar geçince, müşrikler de gelince onlar da yani zaman bayağı aşımından dolayı neyi temsil ettiğini bilmediler. Şeytan da onlara geldi dedi ki babalarınız bunlara tapıyor dedi. Başladılar onlara tapma. Bu sefer adamlar zina etmiş, put olmuş, taş olmuşlar. Bunlar da gelip elini sürüyorlar. Hacer-i Esved zannettiler. Cahiliyet böyle bir şey. Sonra İslam gelince onları kırdı. Şimdi Kabe'de zina. Mesela bazı günahlar anlatılıyor. Ne diyor? Kabe'de zina etmekten daha günah. Niye Kabe'de diyor adam? E çünkü Kabe'de zina etmek diyor ki anla işi diye. Ne kadar büyük olduğun. Onun için şimdi Regaib gecesi zina edenle başka gece zina eden bir olmaz. Yani zinasının cezası katlanır demek. Yoksa öbürü de cezasız kalır demek değil. Şimdi tetikte olun niye diyorum size? Bu salıyı çarşambaya bağlayan gece haram ay giriyor. Neyse bu sefer idare ediyorsunuz yani bir ay. O üç ay geldi mi ne yapacaksınız? Burada ne yapmak lazım? Hemen tevbeye sarılmak lazım. Recep'in hilali göründüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyururdu? Elâ inne şâret tevbedi kadistehel fetûbâ limen istagferallâhe fîh. Tevbe ayı görünmüştür. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Onun için istiğfar. Allah Teala Recep'in her gecesi nida eder. İşte bu salıdan sonra başlıyor o nida, o gece. El abdu abdi ve şehru şehri. Kul benim kulumdur, ay da benim ayımdır. Niye ay benim ayım diyor? Bütün aylar Allah'ın değil mi? Niye Recep diyor? Recep şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban şehri. Şaban benim ayımdır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ramazan şehr ümmeti. Ramazan ümmetimin ayıdır. Hakikaten yani. Fakir fukara bayram ediyor ümmet. Zengini de fakiri de en bolluk ay Ramazan'dır. Onun için ümmetimin ayıdır. Buyuruyor. Fazlu Recep'e alâ şairi şuhur. 12 ay var. Recep başka. Onun diğer aylardan fazileti ne kadar? Kefazlillâ alâ şair halk. Allah'ın diyor yaratıklarından fazileti ne kadar? Allah'ın ayıyla öbürlerinin farkı o kadar. Çok büyük ay, çok. Hazırlıklı olmak bu demek. Gözlemek bu demek. Beklemek bu demek. Çünkü ne olacak? Haramlar katlanacak. Yani ondan namahreme baktın, çok büyük günah. Efendim, Allah muhafaza içki içtin, kumar oynadın, zina ettin, faiz yedin, yalan dedin, gıybet ettin, dedikodu ettin, iftira ettin, namaz kaçırdın. Ya uyanık vaziyette adam, baygın değil, uykuda bir şey değil, namaz geçiyor, bir şey yok ya. Namazı kaçırıyor. Bu büyük bir, kebairin yani büyüklerin en büyüğü. Hele Recep ayında bu namazı kaçırırsa bu ne olacak? Ya. Yani bir namaz kaçırmak bir zina gibi bir şey. Bir vakit namaz kaçırsan zina etmek gibi bir şey. Fazlası da olabilir. Çok acayip bir şey namaz. Ama uyuyakaldın. Uyanınca hemen ne olacak? Hemen kaza. Kaza da etmedinse ne olacak? 80 sene ceza. Cehennemde azap. 80 sene ya. Yanılacak bir şey değil. Ondan sonra Allah'ın laneti, gazabı, kabirde, mahşerde. Şimdi Recep ayı gelmeden bu namazı tekleyenler varsa, namazda sakatlığı olanlar varsa, haram ayda bu kat kat üstüne konacak. Bu ne gibi oluyor biliyor musun? Kabe'de gittin namazı kılmıyorsun. Recep'te kılmamak öyle. O zaten kılmamak her zaman belli. Ama Recep'te kılmasa Kabe'ye gidiyor namaz kılmıyor. Bu böyle bir şey. Hoca efendi ya biz zaten Kabe'nin hakkından gelemeyiz diye ömreye hacca hala gitmedik işte tam tevbe edemedik yine günahlara devam edeceğiz bir daha onun için gittik mi tam tevbe edeceğimizi anladınca gideceğiz falan diyorsun ama Kabe'ye gidersen hareme giriyorsun. Bu Recep ayı sen durduğun yerde her yere giriyor. Kabe'ye gitmesen de burada dururken de Recep ayı girdi mi ne oldu? Haram ay. Orası mescidi haram, bu da şehri haram. Allah'ın haram ayı bu. Kul benim kulumdur, ay benim ayımdır. Vel fazlu fazli ve rahmetu rahmeti. Lütuf benim lütfumdur, rahmet benim rahmetimdir. Başkasının acımasından ne çıkar? Rabbin gibi kimse acıyamaz ama acısa da fayda veremez. En fazla ana acısa kim acır? He? Ben de karım diyorsunuz zaten. Ne karısı, karı acırmadı ama ya. En fazla kim acır? Al, anam acır. Dünyada, dünyalık yaratıklardan, yaratıklardan en fazla anne acır. Ama ahirette ne diyor? Annesi diyor, oğluna bir sevap bile vermeyecek. Orada cehenneme girecek çocuk, o da diyor ki daha ben garantilemedim cenneti, buna niye vereyim? Peki o zaman Allah Teala sana acıyor, cennete koyuyor mu? Koyuyor. Demek ki ananın rahmetini geçti. Ya annen rahmetini ver. 100 rahmeti var. 99'u nereye sakladı? Hadis-i şerif sahihtir. İnne lillahi teala mi'ete rahmetin. Allah'ın 100 rahmeti var. Atal halk mina rahmete. Bir rahmeti yaratıklarına dağıttı. Ve bihayete rahamul halk. Bütün yaratıklar birbirine acıyorsa neyle acıyor? O bir rahmetten kendisine düşen hisseyle. Onun için diyor at diyor yavrusunu emzirirken ne yapmaz diyor üstüne abanmaz diyor. Ne yapar? Bacağını kaldırır ki yavrum rahat emsin diye. O merhamet diyor Allah'ın bir rahmetinden o ata düşen taksimattan. Senin anan sana acıyorsa, sen çocuğuna acıyorsan hepsi buna. Bunlar hepsi bir rahmetten. Bu kadar hayvanat var, insanlar var, cinler var, melek. Hepsinde ne kadar rahmetler var. Hepsi bir rahmetten. Peki 99'u nerede rahmetin? Kendi katında sakladı diyor. Mevla 99 rahmeti Yani bir rahmetle bu kadar acıma var da ben çok merhametliyim ya. Bakıyorum hakikaten. Allah Allah. Yani insanın cehenneme girmesine hiç gönlüm razı olmuyor mesela. Elimden gelse attırmam onu adamı mesela. Ama bazı gavurlukları görünce de Allah'ım cehennem hakmış diyorum ya. Bazı çok gavurluklar var ya. Allah. Bakıyorum böyle dinin aleyhine konuşurken şeriatın, sünnetin böyle ağızları köpüre köpüre şeriat şöyle böyle falan. Şimdi buna acımam diyorum ya. Buna acımam diyorum. Ama yine acıyorsun. Allah hidayet versin. Hani şöyle ölmeden çare var ya. Şimdi ister misin o adam tevbe etse? İsterim. O zaman yine acıyorsun bak. Hani şu kötü. Ya Rabbi buna iman nasip etme. Bu gavur gebersin de mutlaka cehennemden çıkamasın. Bende böyle bir zihniyet yok. Herkese iman nasip etsin. Amin. Düşmanıma da hidayet versin. Amin. Ya ne zarar var bana adam cennete gidecek? Benim yerimi mi sıkıştıracak? Sanki ben girdim de o da kesin değiller. Bir de onu mu düşüneceğim ya? Biz acırsak Allah da bizi acır. Şimdi bu Recep ayı geliyor. Acıyacak mısınız millete? Neyle acıyacaksınız? Kalkıp dua edeceksiniz. Ya Rabbi acı bunlara. Öyle değil ya. Recep ayı geliyor. Haber edeceksiniz. Bak salın gecesinden haram ay giriyor. Adam da diyecek ki o da ne ya? O da zannedecek şey mi? Uzayda bir taş maş mı geliyor? Dünyaya mı çatacak? Yok kardeşim ya. Dünyaya taş çatsa bize ne ya? Sahibi bilir. Öyle taş maş çatacağı da yok. Onu hiç merak etmeyin. Ama taş yağacak. Gökten taş yağacak. Hadiste var kıyametten önce ama o dışarıdan taş vuracak da dünyayı yamultacak falan. Bir taraf göçecek falan. O araba mıdır kaportası yamulsun ya? Dünya buldu. Allah bunu batıracağı zaman bitireceğim diyor zaten. Onun şeyi var. O bir kere de oluyor o. Öyle önceden birkaç göndereceğim taşlar vurduracağım diye ne ayet var ne hadis var. 2012'de bekliyorlar şimdi. Ya milyon dolar masraf ediyorlar bunu incelemeye ya. Bana sorsalar bedava derim onlara ya. Yatın aşağı ya. Ne rahatınızı bozuyorsunuz? Manyak mısınız? Nesiniz? Gökten uzaydan taş çatlayacak. Birkaç tane yaptılar öyle. Es geçti dediler falan. Millet bir nefes. Ne para kazanıyorlar orada da acaba? Onlar boşuna masraf etmez ha. Bir şey yapıyorlar orada. Para mı alıyorlar şeyden falan? Devletler arası bilmiyorum ki. Çatarsa ben seni korurum hesabı falan. Kardeşim. Avanak olmayın. Enayi olursanız sizi istediği tarafa çekerler. Şimdi biz Recep ayı giriyor. Haram ay giriyor. Rabbimizin hürmetli ayı. Allah'ın değer verdiğine değer vereceğiz. Haram kıldığını haram bileceğiz. Ha? Ne buyuruyor? Hadis-i şerifte Recep şehrullah. Recep Allah'ın ayı. Evet. Fe ekrimu şehre Recep. Yukrimkumullah bi elfi keram. Siz Recep ayına ikram edin, Allah size 1000 kere ikram edecek. Bu ne demek şimdi? İkram edin. Hocalara ikram edin. Var mı böyle bir şey? Var ya, niye yok diyorsunuz? Aa! Efendi Hazretleri'nin babası okurdu bunu, Ali Efendi. Mekke'de yatıyor. Efendi Hazretleri derdi, babam bu hadisi de nereden öğrenmişti? Eski hocalardan, of Çaykara hoca doluydu. Eski hocalardan öğrenmiş derdi. Sonra kitapta bulduk onu efendiyle biz. Efendisi dedi ya bu babam neler bilirmiş dedi. Ekrimul ulema. Alimlere ikram edin. İkram yani değer verin. Tabii çay çorba da olur bunun yanında. Böyle kuru kuruya da hürmet hürmet hürmet adam açlıktan ölecek ya. Men ekrame alimen fekad ekrame seb'ine nebiye. Alimlere ikram edin. Bir alime ikram eden 70 peygambere ikram etmiş olur. Bu vardır. Deylemi gibi hadis kaynaklarında geçiyor. Ama bu hangi alimdir tabi? Yani ehli sünnet olacak, ilmiyle amil olacak tabi. Hele ki bidat ehline hürmet eden Allah'a mabud. Men vekkara sahibi bid'atin fekat e'ane ala edil islam. Adam bilim adamı, ilim adamı diye çıkmış. Kader yok diyor. Ondan sonra evet, şu yok, bu yok. Peygamberin sahabesi ona çok hürmet ediyordu diyor. Onlar sıradan avam bir şeyler bir şey. Bu adama şimdi ikram edersen ne olur? Bidat sahibine ikram eden, efendim yardım eden, İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Orayı dikkat edin yoksa bu çok kültürlü hoca falan diye herkese ikram olmaz. Yüzüne gülsen yanarsın, itikadı bozuk adamın. Şöyle yüzüne gülsen yanarsın. Ya bidat ehlinin yüzüne insan şey bakmayacak. Yani sen de doğrusun, haklısın dercesine hürmet ve itibar nazarıyla bakmayacak. Çünkü evliya Allah'tan birisi bir tane itikadında bidat olan, işte bu kadere fazlalık diyenler, bunlar çok tehlikelidir. Hele kader hakkında itikadı bozuk olana bidat ehlidir, garanti. Bu adamlardan birine işte, o zaman vardı Mutezile falan, tabii şimdi de onların uzantıları var. Evliya Allah'tan birisi, bir kere böyle bir şey icabı, yolda molda bir yerde rastladı, bakmış ona öyle. Sonra mana aleminde gördüler. Dediler, sana ne muamele yapıldı efendim? Yahu diyor, bir gün bir bidat ehlinin yüzüne güleç yüzle baktım diye kaç senedir hesaba çekildim diyor. Yani ben size boşuna demiyorum onları, bunların isimlerini veriyorum, sakın bu adamları dinlemeyin etmeyin, değil mi? Arifan dergisinde bunları yazıyorum. Ha şimdi yine burada var. Bu sayıda. Okudunuz mu ettiniz mi bilmiyorum. Ne demek istiyorum? İkram var. Şimdi kime ikram var? Ulemadan ehli sünnet olanlara ikram var. 70 peygambere ikram sayılıyor. Ahir zamanda. Ha ikram neyle olur diyorum sana? Halatır edersin, buyur edersin, yedirirsin, içirirsin şu bu. Peki Recep ayına ikram edin. E Recep ayına nasıl ikram edeceksin? Recep ay bizim eve geliyor ama... Tabii her tarafa geliyor, ay geldim her yer, o ayda geldi. Ama ben buna çay ısmarlayamam ki. Recep ayına ikram oruçlarlar. Yani o mübarek ayda oruçlara devam edenler ne yapmış oluyor o aya? İkram etmiş oluyor çünkü. Evet. Haramları bırakırsa, mesela evvelce namazı tekliyordu, Recep ayında hiç namazı terk etmedi. Aya ikramdır. Evvelce zina yapmıyordu ama nameremleri de kaçırmıyordu böyle. Nasıl olsa bedava diye. Zina parayla oluyor biraz. Şimdi Recep ayı girdi, ulan gözüme mözüme sahip çıkayım, haram aydayız. Bu şuuru bilen adam Allah'ın ayına ikram etmiş olur. Ben size bu şuuru vermek için bu gece konuşuyorum. Ha tabii bu şuuru size verirken bende olandan değil, ortadan konuşuyorum yani. Bana da inşallah nasip olur. Recep ayı bizi değiştirmeli. Çünkü Allah'ın ayını diğer aylarla bir tutmamalıyız. Allah ki benim ayım buyurduysa bir aya, demek ki ona hürmet edene Allah özel muamele yapacak. İşte burada hadis-i şerifler var. Hangisini de okuyacağımı şaşırttığım için sayfaları ona buna işaret edeyim derken bir de bakacağız ki efendim hiçbirini okuyamayacağız çünkü kafamda kalanlardan biraz bitireyim dedim. Kıyamet idâkâne yevmul kıyameti, dur bakalım. Kıyamet günü olduğu zaman ne buyurulacak? Eyner racebiyyûn, Recep'in adamları nerededir? Ayağa kalksın. İşte o zaman kim kalkacak diyor? Recep-i Şerif'i oruçlu geçirenler, yani ahirette ne var? Recep ayına hürmeten ve tazimen oruçlu geçirenlere özel sesleniş var. Yani bu çok önemli bir nida. Çünkü Müslüman çok. Adem babamızdan beri hep Müslüman zaten inananlar. E bu kadar insanın içinden burada bir özellik nedir? Recep orucu tutanlar denince, şimdi tabii gece namazı kılanlar, böyle birkaç nidalar var. Efendim, kendilerine zulmedenleri affedenler, bunlar ayağa kalksın. Yani bunlar cennete ilk gönderilenlerle birlikte gönderilecekler. Efendim, hadis-i şerif çok. Şimdi, Recep'e ikram edin, Allah size bin kere ikram etsin. Ben buna ilaveten diyorum ki, şu Recep ayının geleceğini, oruçlarının sevabını, ibadetlerinin sevaplarını bu kitapta yazdık. Ben bu kitabı birkaç sene evvel hazırladım, Recep-i Şerif. Fakat bunda o kadar ilim vardır ki, günleri ayrıdır, geceleri ayrıdır, oruçları ayrıdır, faziletli amelleri ayrıdır, şu kitap. Bu elden düşmemesi lazım. Bunda çünkü devamlı iş var, Recep ayında. Amelleri var, vazifeleri var, istiğfarları var. Mesela burada son kısmında nesi var? Bu elden düşmemesi lazım. Bab bunları yazdık. İşte bak, Recep-i Şerif'te yapılacak istiğfarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim diyor Ebu Sa'id radıyallahu anh. Meğer günde Recep'in ilkiymiş diyor. Yani işte bu önümüzdeki çarşamba gibi bir günde girmiş. Efendimiz ne buyurdu ona? Ya Ebu Sa'id eyyüvmin. Ey Ebu Sa'id, bu ne gündür biliyor musun? Ma ekzera hayrı. Hayrı ne kadar da çoktur. Ey yevmine ma azame bereket. Bu nasıl bir gündür ki? Bereketi ne kadar çoktur. Dedim ki ya Nebiyallah. Nedir ben anlamadım ki. Yani ne günü biliyorum. Efendimiz'e bildiriliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa günü takip etmek, o zaman takvim yok. Ayın birinci gecesi sonundan takip lazım. Görüldü, görülmedi. Bazı bulut olur, bir iki gün görülemez. Mesela orada Evliyaullah'tan anlıyorlar, değil mi? Abdülkadir Geylani çocuk iken. Annesinin efendim emziğindeyken nereden tespit ettiler? Ramazan girdi mi bulut oldu, kimse göremedi. Geldiler sordular, annesi dedi ki bugün emmedi, oruca başladı bütün ümmet. İşte bunlar böyle işler. Resulullah mı bilmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ekberani Cibril. Cibril bana haber verdi. İzâ kâne evvel eyletimin Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman Allah size duyursun. Bu salıyı çarşambaya bağlayan gecede. Emerallahu meleken yunadi. Allah bir meleğe nida etmesini emreder. Seslenilecek. İnşallah o sesi duyarsınız. Manevi bir sestir o. Ela inne şerat tevbeti kadistel. Dikkat, agah olun ki tevbe ayı girmiştir. Fetubu alimen istiğfarallah. Allah'tan af isteyene müjdeler olsun. Peki hangi istiğfarlar yapılacak? İşte Recep de diyor, bir kere istiğfar bile etse estağfirullah, Allah affeder. Ama mühim olan o şuur, o pişmanlık, o tövbe Recep ayının hürmetine efendim mukabeleten yapılmış olmaz. Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri buyuruyor, sabah akşam Recep ayında 70 kere istiğfar etse, yani her sabah estağfirullah, estağfirullah, akşam güneş batmadan estağfirullah, estağfirullah, kaç kere? Kolay. Haramallahu cesedev alennâr. Allah onun diyor cesedini ateşe haram kılar. Yani ateş yakmaz onu. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığı gibi. Allah, haram o demek yani. Yakamıyor. Yakamıyor. Şam'da ziyaret ettik. Ebu Müslim Kavlani Hazretleri bu gidişimizde. Dergi çıkıyor inşallah. Hepsini yazdık. Şam ziyaretlerinin resimlerini koyduk. O çok büyük zat idi Ebu Müslim Hazretleri. Müsellemetül Kezzab çıktı Yemame'de. Ben de peygamberim deyince falan bu ona uymadı. Uymayınca Efendimiz'e inanmıştı ama sahabe değil. Daha gelememiş Medine'ye. Yerler uzak. Sen bana inanıyor musun? Dedi ki sen dedi Resulullah Muhammed'in Resulullah olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik eder misin? Ederim dedi. Peki benim de Resulullah olduğuma şahitlik eder misin? Ona bir şey demiyor. Dünyayı ikiye bölmüş. Yarısı onun yarısı benim diyor. İnsaflı gavur. Benim de dedi Resulullah olduğuma dedi şahitlik eder misin? Sağırım dedi, duymuyorum. Böyle deyince atın bunu dedi. İbret olsun dedi. Oraların hep kralı o. Çok kuvveti var, orduları var. Atın bunu ateşe dedi. Böyle ateş yaktırdı. Ebu Müslim Hazretleri'ni attı içine. Ebu Müslim hiç yanmıyor. Bu da baktı ki hiç yanmıyor. Dedi ki çabuk çıkarın sürgün edin bunu dedi. Bunu gören herkes bana küfredecek. Yani millet küfredecek şu demek. Seni biz Resulullah biliyorduk. Seni inkar eden yanmıyor. Seni inkar eden yanmıyor. Bu ne büyük bir şey ya. Herkes gavur olacak dedi yani. Kendine göre o şimdi. Ona inanması lazım ya ya. Dedi bunu kaçırın dedi bunu. Bunu dedi madem yakamıyoruz dedi uzaklaştıralım dedi. Onu da sürgün etti nereye? O da canına minnet Medine'ye. Geldi Medine'de yolda gidiyor camiyi soruyor. Resulullah vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Camiyi sorarken Hazreti Ömer yolda rastladı. Hazreti Ömer görür görmez hiç daha kimse bir şey demiş yok. O da onu tanımıyor, o da onu tanımıyor. Selamun aleyküm aleyküm. Dedi şu dedi, kezzap sahtekarın dedi, ateşi akıtıp da yakmadığı sen misin dedi. Allah. Dedi yok ya ben değilim şudur budur. Yahu dedi benim ruhum senin ruhunu dedi yaratılmadan önce tanıyoruz. Bedenler yaratılmadan. Niye dedi bu işi gizliyorsun dedi. E tamam biliyorsan tanıyorsan ne soruyorsun dedi. Ne yapalım dedi. Gel dedi gel. Seni bütün sahabeyi toplayacağım. Ebu Bekir Sıddık sağ o zaman. Onun yanına bir oturtayım da herkese göstereceğim. Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer arasında oturdu. Hazreti Ömer dedi. Elhamdülillahillezi lem yumitni hatta arani fi ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Misle İbrahim Halil Halilillah. O Allah'a hamd ediyorum ki bu ümmetin içerisinde İbrahim aleyhisselam gibi ateşin yakmadığı bir adamı bana göstermeden canımı almadı dedi. Ebu Müslim odur. Şam'a giden mutlaka sorsun. Dara'da. Dara. Ebu Müslim Kavlani. Torunu da 80-90 yaşında. O da Evliyaullah'tan. Onu da bulduk orada. Gördük. Resimlerini çektik. Dergide göreceksiniz inşallah. Bekleyin bakalım. Ondan sonra. Şimdi ne oluyor bu? Recep de sabah akşam 70 kere istiğfar etse Allah canını cehenneme haram kılar. Haram kılar ne demek biliyor musun? Ateşe diyor ki bunu yakamazsın. Atılsa da yanmıyor. Allah Allah. Bunu da yeni anladınız herhalde. Yani atılsa da yakamıyor, haram ya. Bunu yapın. Peki bu istiğfar nasıl yapılsın? Mümkünse sünnette ellerini kaldırarak. Böyle dua gibi. Olsa iyi olur. 70'i de parmakla sayarsınız. Koca 80 olursa zararı yok. 70'i aşağı düşmesin. Nedir o? Allah'ım mağfirli ve rahmni ve tüb aleyye. Bu burada. 249. sayfede. Evet. Ya Rab beni mağfiret et. Bana rahmet et. Tevbe nasip et. Tevbemi kabul et demektir. Recep'te başlıyor muyuz bunlara? İşler var. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edeceğim. Ekfirû minel istiğfar fî şehr Recep. Recep ayında istiğfarı çok yapın. Fe innellâhe teâlâ fî kulli saati min u'teka minel nâr. Recep ayının her saatinde Allah cehennemden beraat verdiği kulları. Her saat azat yapıyor. Her saat. Ama kim af, istiğfar ile yaparsa bunu o saate denk gelir. İbn Abbas'tan rivayet var. Recep'te, Şaban'da, Ramazan. Öğlende, ikindi arasında. İstiğfar var. Estağfirullahalazim ellezî la ilahe illâhul hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li nefsî lâ emlikü li nefsî nef'an ve lâ darran ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Bu büyük istiğfardır. Allah Teala sağdaki, soldaki meleklere vahyeder. Ehrikû seyyâtim divan sahibidir. Amel defterindeki bütün günahları yakın, silin, mahvedin. Yakın. Bu bir rivayet 7 kere yapılacak ama ben tabii sizi zora koşmamak için bir tane rivayeti de bulsam onu da yazıyorum. 7 yapmaz üşenir diye. O istiğfarları yazıyorum. Burada bilmiyorum var mı? 7 kere yapılması zikredilip den rivayet de var. Velakin ben sana hadise bakayım şimdi. Yok. Hadisin metninde öğlenden ikindi arası. Bir kere de kurtarır. He? İnşallah. Bir kere de kurtarır. 7 yapsanız ne zarar eder? Evet. Bu çok önemli bir hadistir ha. Bu istiğfarı yapın. İnşallah. Ondan sonra Seyyidül istiğfarı zaten hiç bırakmayın. Aklınız varsa. İstiğfarların en önemlisi. Aliül Kari Hazretleri şeyhinden naklediyor. Recep ayında şu istiğfar çok yapılacak. En çok yapılacak istiğfar efendim Estağfirullah del celali vel ikram min cemii'i zunubi vel asam. Bu çok yapılacak. Bu da 254. sayfede. Bunlarla amel edin. Şey çok. Recep ayında vazife çok. Allah-u Teala değer verdi ona. Enes İbni Malik hadisinde Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Hıyratullahi mineşşuhur şehr Recep. Aylar içinde Allah'ın seçtiği ay Recep ayıdır. Ve ve şehrullah azze ve cel o Allah'ın ayıdır. Ben azzama şehr-i Recep. Recep ayına tazim eden nasıl tazim edecek? Önünde hürmet edeyim, elini mi öpeyim? Nasıl yapılıyor? Tazim, ikram, oruç, haramlardan sakınmak, tevbe, zikir. Bak bu sonunda ameller bahsi var. Burada okuyun. Burada okuyun. Recep'te fakiri giydirmek. Allah Allah. Bir mümini giydirse Allah ona 1000 tane cennet elbisesi giydirir. Yedirip içirmek. Allah Allah. Bir mümini yedireni diyor. Kıyamet günü Muhammed Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın oturdu. Sofrada Allah yemek yedirecek beraber. Allah Allah. Burada ben bunları niye yazdım ya? Daha neler var burada ya? Bir şerbet içirene mühürlü şaraptan damgalı cennet şarabıdır o. Cenaze namazına katılsa Allah. Müslümanların cenazelerine katılın. Recep'te başka. Diri diri toprağa gömülen kızı diyor. Hayatını kurtaran ne kadar sevap aldıysa Recep'te bir cenaze kılan o kadar sevap aldı. Hasta ziyareti. Allah Allah. Recep ayında hastaları dolaşın. Bunların Arapçalarını da okumuyorum vakitler. Hepsi burada Arapçaları var. İbn Asakir Hazretleri. Bu hadisleri kim rivayet etti? İbn Asakir. Şam'da ziyaret ettik. Evvelce de gitmiştim. Bu sefer efendiyle gittiğimizde de ziyaret ettik. Kabrinin resmine koyacağım. Çok büyük bir veli. Büyük muhaddistir. O hadisleri bu alıyor. Bir hastayı ziyaret eden Allah meleklere emrediyor. Diyor ki siz de bunu ziyaret edin. Gidin buna selam verin. Meleğin selam verdiği adam da cehennemlik olur mu ya? Sıla-i Rahim, akraba ziyareti, Allah dünyada ahirette diyor, Recep ayında Sıla-i Rahim yapanları düşmanlarına galip eder ve dünya ahiret nelere ulaşmak istiyorsa bütün kesintilerini Allah vasleder, onu ulaştırır diyor. Recep-i Şerif'te dilini tutmak, ne demek? Gıybet, dedikoduya haram ay, haram ay, devamlı haram ay, Düşünüp gıybet edeceğin, ya Recep ayındayız kardeşim. Hemen ağzını korudun gıybetten, dedikodudan, dilini korumak. Haramdan, yalandan. Ne olur? Münker nekir diyor, sorguya başladığı zaman bilen de onu diyor. Korkudan hafız adam şaşırıyor. Ama diyor, Recep ayına hürmeten, dilini muhafaza edene Allah hüccetini telkin eder, ona kolayca cevap nasip eder. Şu Recep ayında biraz ne yapalım? Biraz dikkatli olacağız. Derlenip toparlanalım. Allah şöyle temiz bir zamanda da ölmeyi nasip ederse, hazır temizlenmiş de ölürse bir adam, ama bu ay, bu sene değil. Bu sene değil demiyorum yani. Ölelim demiyorum hoş. Evet. Recep'in başında gusül. Hemen bu çarşamba gecesi veya çarşamba günü gusül. Ortasında 15. gece çok mübarek. Sonunda, son gecesinde, son günde gusleden anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar ya. Bu acayip bir aydır bu. Acayip bir aydır bu. Bundaki faziletler, Allah Allah. Ümre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Recep ayına bir ömresi Recep ayında vuku bulmuştur. Çünkü zaten 4 kere ömre yaptı. Ondan sonra yetime ikram, yetimin başını sıvazlayan, başını sıvazlayıp da şeker vermezsen olmadı ki. Kuru kuruya sıvazlıyor. Koyun mu seviyorsun ya? Çocuğa bir de şeker ver. 5-10 milyon, 20 milyon para ver ya. Koyuna bile ot versen makbule geçer. Yetimi sıvazlıyor. Haçlık koy. Ne olur? Başındaki diyor kıl sayısınca günahlarını Allah affeder. Ya. Onun için diyorum kel yetime rastlamazsanız çok kazanırsınız onu. Enes'ten rivayet, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı bir kere hatmeden, Recep ayı bitmeden, kendisine de, anasına da, babasına da, kıyamet günü incilerle, mercanlarla mükellel, yani bezenmiş bir taç Allah giydiriyor. Anan baban ölmüş de olsa, şimdi de okuyamıyor bile olsa, sen oku onlara da giydir ya. Onlar sana o kadar yedirdi içirdi, sen de bir iyilik yap. Faziletli amel çok. Bunları okuyun, ben şimdi hepsini size tek tek anlatamıyorum. Böyle İstiğfar, Allah Allah. Namazları, oruçları, oruçların nesi var? Her günün günlüğü var. Şu güne şu sevap, şu güne şu sevap. Ama bir müjdesi ne var? Men sâme evvele kamîsi min Recep. Recep'in ilk perşembesini tutan, yani bu haftaya bugün. Kâne hakkan alâllâhi dhulûl cennet. Onu cennete girdirmek Allah üzerine hak olur, hakkını alsın diyor. Bir gün ya. Şu önümüzdeki. Ona göre sahuru kaçırmayın ama. Günler çok uzun. Sonra yaktın bizi hoca diye bağırmayın. Sahurda da hamsili, tuzlulu, turşulu yemeyin. Güzel serin serin, sulu sulu. Ondan sonra rahat. İnşallah. Recep'e tazim eden, değer veren fekad azzama emrallah. Allah'ın emrine değer vermiş olur. Hemen azzam emrallah. Peki Allah'ın emrine değer veren edhalu cennet ne'am. Nimetlerle dolu cennetlere onu girdirir. Evcebele rıdvanul ekber. Allah'ın en ufak rızası her şeyden büyüktür. O en büyük. Bak en ufak rızası her şeyden büyük. Recep ayına değer verene en büyük rızayı hak eder diyor. Vacip eder diyor. Onun için değer verilecek. Allah dostlarını düşmanlarından Recep ayında kurtardı. Nuh Aleyhisselam bile efendim gemiye ne zaman bindi? Recep ayında bindi. Gemiye binmesi ne demekti? Kurtuluşu demekti. Allah bu mübarek ayda da önümüzdeki Recep ayda inşallah Rabbim kafirlerin şerrinden Müslümanları halas eder. Amin. Nuh Aleyhisselam'ı ve müminleri kurtardığı gibi kurtarır. Amin. Allah Teala şu Afganistan'a o kadar üzülüyorum. O Pakistan'ı öyle karıştırdılar. Efendim ne diyeyim size? Çeçenistan'ın öyle, Doğu Türkistan'ın öyle, Keşmir'in öyle, Irak, kan gölü, bütün İslam alemi, Allah Teala selamet gemisine bindirsin inşallah. Amin. Recep ayında Allah dostlarını, düşmanlarından hep Recep ayında kurtarmış. Ey Sevban, bu kabirdekilere azap ediliyor, bunu gördüm onun için. Ya, onlar görür. Kabir ehlini görürler, melekleri görürler, cinleri görürler. Peygamberlerin varisleri, evliyaullah da görürler Allah. İmam-ı Gazali diyor ki, Sofiye meşayihi alenen açıkça meleklerle görüşürler diyor. Bu İmam Gazali'nin kesin beyanıdır. Onun için bakarsın böyle güler, sen dersin kime gülüyor? Kendi kendine gülüyor zaten dersin. Çünkü sen kafadan noksansın ya onun için. Kendi kendine güler mi ya? Ya melek görür? He? La görürler. Ey Sevban, bunlara azap ediliyor. Fedaatullahi hafifanum. Allah'a dua ettim de bunların biraz azabı hafifledi. Ama şurası dikkat. Ya Sevban lev sama ula yevme min recebe ve kamu leyletel ma'uzibu. Ey Sevban, Recep ayında bir gün oruç tutsaydılar veya bir gece teheccüd kılsaydılar kabir azabı çekmezdiler. Bunlar hep hadis ya. Dedim ya Resulallah, bir gecelik namaz ya, yani teheccüd için ha. Yoksa öyle bir gün namaz kılsa değil. O nafileyi söylüyor. Öbürü farz, her dakika kılacak. Kabir azabı olur mu? Evet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezî nefsî biyedî. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun. Mâ min müslimin velâ müslimetin yasûbu yevmemin recebe ve yekûmülin. Hangi Müslüman erkek kadın Recep'te bir gün oruç tutsa, bir geceyi teheccüd kılsa, illa kezzeballahu l'ibadet senetin sohme nehariya ve kıyame leylet. Allah ona ne yazar? Bir güne, bir geceye mukabil 60 senenin tüm günleri oruç, tüm geceleri teheccüdle ihya yazar. 60 sene denktir. Ya böyle. Onun için şimdi sıcaklara çattı. Oruç da zor oluyor. Geceler çok kısa. 3.30'da 3.20 geçe imsak oluyor. Yani en uzun günler bu günler takvimde yazıyor. Bu durumda iş zorlaşıyor, ücret artırılıyor, katlanıyor. Çünkü Resulullah ne buyuruyor? Recep'in adamları neredeler dendiği zaman Allah'ın diyor kudret perdesinden bir nur çıkar. Cibril, Mikail, İsrafil de o nurun peşine gidince ayağa kalkan Recep ayının adamları o nurun peşinde meleklere uyar giderler. İşte o zaman onlara hazırlanan makama gelirler. Orada secdeye kapanırlar. Yani yine Allah'a ibadete yönelirler. Allah ne buyurur? İrfa'u ru'usekum. Fakat kadaytum zâlike fid dünyâ ve irtahilû ilâ menâzil izzikum. Kaldırın başınızı. Siz dünyada namazı, orucu, ibadet, vazifenizi bitirdiniz. Şimdi sevap alacağınız izzetli makamlarınıza, köşklerinize göçün bakalım. Burada bitirirsen orada geçin istirahata derler. Sen daha amel safhasını bitirmedin mi istirahat yok. Bura amel yeri, ora rahat yeri. Burada çalışmayan namaz yok, oruç yok, zikir yok, istiğfar yok, Recep yok, Şaban yok. Bu nedir? Sen ne, kimin kulusun? Kendi kendine sarıcı çizmemeye daha. Ne ayından haberin var, ne gününden haberin var. Böyle şey olur mu? İsa aleyhisselam nur gibi parlayan bir dağın yanından geçerken ne dedi? Ya Rabbi, bu dağı benim için dile getir de bu nur nereden geliyor? Buna bir sorayım. Mevla'ya sormuyor da işte Allah'ın peygamberlerin işleri. Dağı konuşsun. Dağ dedi ya Ruhallah, ne istiyorsun? Ya dedi, bu nur gibi yanmanın sırrı nedir? Dedi, içimde bir mübarek zat saklıdır. Bir mağarada ibadet ediyor. Onun nuru vuruyor bu dağ. Ya vurur. Vurur. Bir evliyanın olduğu yer hep parlar. İsa sen dedi ya Rabbi, o zatı bana bir göster deyince önüne Mevla mağarayı getirdi. Git şu mağaraya gir. Baktı pir-i fani bir zat. Dedi ey İsa, ben Musa'nın kavmindenim. Ne kadar senedir ibadetteyim. Muhammed Aleyhisselam gelinceye kadar yaşasam da onun ümmetinden olsam diye bir dua ettim, kabul olur. Yani çok uzun ömür verildi bana. 600 senedir burada ibadet ediyorum diyor. Ya biz 2 saat duramıyoruz ya. 2 saatte saate bakmak, kapıya bakmak, efendim kaşınmak, etmek, su bulursan hemen içmek falan ya, 2 saat ya. 600 sene adamlar ibadet ettiler günahsız ya. Bu eski ümmetlerde de böyle işler var ama Allah bize de kısa ömür verdi, çok sevap verdi. Bu Recepler niye geliyor her sene? Kazanalım diye. İsa Aleyhisselam dedi ya Rabbi, yeryüzünde bundan daha kıymetli bir kulun var mıdır acaba? Mevla vahyet. Ya İsa, men sâme min ümmeti Muhammedin yevme min recebe fevve ekremu aleyye min hâzâ. Ey İsa, ahir zamanda ümmeti Muhammed'i göndereceğim. Recep ayındaki oruca çok sevap vereceğim. Onlardan kim Recep'te bir gün oruç tutsa bundan daha değerli kılacağım. Bana diyor bu kulumdan kıymetlidir. Özeniyorsunuz 600 sene ibadeti. Ne mübarek diyorsunuz. Geliyor işte Recep önünüzde. Niye değerlendirmiyorsunuz? Hazineler akacak buradan. Niye almıyorsunuz? Geliyor ayınız. Gününüz geliyor. İlk günü öyle. Evet. Ondan sonra geceleri bir başka. Allah Allah. Geceleri bir başka. Diyor hadis-i şerifte. Men sâme yememin recebe kâme ve leylete min leali. Bir günü oruç tutsa, bir gecesini teheccüd kılsa. Her Regaib gecesi kılarsın, Miraç gecesi var. 2 kandil yapsan yine kurtardın ya. Ba'seullâhu minen yevmel kıyam. Kıyamet günü güvende kalkacak. وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ. Sırattan geçerken Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Sırattan böyle geçmek kolay mı? Millet tiril tiril tüttürüyor, herkes düşüyor ya. Recep'de bu faziletler var. Bir geceyi ihya ediyor. Gündüz de oruçla gecirsin. Cennet meyvelerini Allah yedirecek. Cennet elbiselerinden giydirecek. Ama işte tehlikeli işler var. Adam öldürenler, dara düşen bir Müslümana imdad etmeyenler, birkaç istisna var. Onlardan olmayız inşallah. Peki, Resulullah rivayet etti sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman İttala Allah azze ve celle fi ala ümmeti. Allah Teala diyor benim ümmetime diyor şöyle bir özel tecelli gönderir ilk gece diye. Allah'ın ayı giriyor ya. Feğfiru lil müznibi. Ne yapar diyor tecelli? Bütün günahkarları diyor o nazarla bir affeder diyor şöyle. Ve yukrimü tabir, ama tevbe ederse özel ona ikram eder. Ve yukarribu, hele zikrederse ilk gece zikredenleri manen yakın eder diyor. Hele gel beri diyor. Ve yuvasılül müctehidin, ama gayretle teheccüde kadar ibadetle devam eder. Onları da kendine ulaştırır diyor. Femen kâmetil gelleyle. İlk geceyi ibadetle geçiren esbaha mağfurelleh, sabaha aff olarak çıkmıştır. Yine hadis-i şerifde men ahya velleyti bir recep. Recep'in ilk gecesini ibadetle ihya eden lem yemut kalbu idâ mâtetil kulûb. Herkesin kalbi öldü. İman kelimesini unuttuğu, ölüm sarhoşluğuna, sekeratına uğradığı anda Allah onun kalbini diri ve ayık eder. Hiç diyor iman kelimesini unutturmaz. İlk gece için bunlar. Ve sabbellâhu'l hayra min fevki râsi. Allah başından ağrı hayırları döker. Böyle boşaltır diyor o gece. Ve haraca min zunubi keyem veledettum. Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar sabahına, çarşamba sabahına. Bir de bak, bir de bak. Bu acayip bir şey. Ve şefa'u li 70 elf min el hataya kad şefa'un nar. Cehennemi hak etmiş günahkarlardan 70 bin kişiye şefaat çıkılar diyor. Bu herkese nasip olmaz ama Recep'in ilk gecesinde de herkes uyanık olmaz. Çok az adam uyanık olur. Onlardan oluruz inşallah. Biz şefaati bıraktık, paçayı kurtarsak derdindeyiz de. Ama şefaat hakkı da verilse bu kadar sevdiğimiz var. Kurtarsak iyi olmaz mı ya? Halid İbn-i Madan Hazretleri, tabiinin ileri geleni, çok büyüktür o. Diyor ki senede 5 gece var. Bunlara devam eden her sene bu 5 geceyi kaçırmayan, her sene. Devam edecek. Sevabını Allah'tan umacak, müjdesine inanacak. Acaba bu rivayet zayıf mı, şişman mı derse o anda bir şey yok. Müjdesine inanırsa cennet garanti diyor. Recep'in ilk gecesi. İbadet sabahı oruç. Sabahı oruç. Çarşamba? Sen şimdi geceyle işi kıvıracağım zannettin. Çarşamba da oruç ilave oldu şimdi. Peki Recep'in ilk günü karşılama var. Şaban'ın yarı gecesi Berat gecesi. Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi, Aşura gecesi. Senede 5 geceye devam et, inanarak garantini al. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, Basra valisi Haccac İbni Ertat Hazretleri, bu Haccacı zalim değil ha. Her Haccac dediğine Haccacı zalim demeyin, önüne geleni birbirine katmayın. Haccac İbni Ertat, bu hazretler Basra valisi bu radıyallahu anh, büyük zat. Ömer İbni Abdülaziz ona mektup yazıyor. Bizim mektuplar gibi. Milayetin durumu ne? Baş kaldıran varsa kes kafasını diye yazmıyor. Ya ne yazıyor? Senede 4 geceyi ibadete ayır. Yahu emirul müminin valiye yazdığı mektuptaki ilme bak. Hey gidi. Öyle baş oldu öyle de ümmet olur. Şimdi ya başlardan bize bulaştı ya bizden onlara bulaştı, birbirine karıştık yani. 4 geceyi ibadetle geçirirsen diyor Allah her gece rahmet yağdırır, o 4 gecede boşaltır aşağı diyor. Recep'in ilk gecesi. Dikkat edin buna. Şaban'ın 15. gecesi. Recep'in 27. gecesi. O da burada geliyor. O ne? Miraç gecesi. Bir de Ramazan bayramı gecesi. Daha ben ne diyeyim size? İmam Şafii radıyallahu anh, Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. İmam Şafii ne büyük adamdır. Ne büyük adamdır. İki kere ziyaret ettim Kahire'de kabrini. Büyük müçtehittir. Büyük kutuptur o. Dün kitapta gördüm, müjde olsun. İmam Şafii vefat etti. Mana aleminde gören büyük veli o zamanki. Dedi size Allah ne muamele etti. Yiyoruz içiyoruz her nimet serdi diyor. Bir de bana bir müjde verdi diyor. Seni sevenleri de cennete sokacağım dedi. Seni sevenleri de. Onun için İmam Şafii'lerimizi, müçtehitlerimizi sevelim. Özel sevgiyle sevelim bunları. Bunlar büyük insan. Beş gecede dua asla reddolmaz. Asla reddolmaz diyor. Bu salıyı çarşambaya bağlayan gece bunlar. Recep'in ilk gecesi. Şaban'ın yarı gecesi. Cuma gecesi. Bu gece bu. Bu gece ne gecesi? Her hafta var ama alan yok. Var var geliyorsunuz işte elhamdülillah. Biz de bu geceye niye çattırdık işi? Yani sohbet olmasa biz bile çay içerken bir dua yapmayacağız ya. Ama sizle beraber olunca mecburen. Birbirini mecbur ediyoruz cuma gecesine. Siz uyanıksınız. Niye cuma gecesi gelmeye devam ediyorsunuz? Müjdelerini anlatıyorum anlatıyorum. Tabii siz de bilinçaltı yapıyor. Siz karınızı bilirsiniz. Sadece sohbete gitmeyelim ya. Bir de cuma gecesi olursa daha iyi olur. Ramazan bayram gecesi, kurban bayram gecesi inşallah ibadetle geçirmek, dua yapmak, evliyaullahın, büyüklerin teşvik ettiği ameller. Ondan sonra ne geliyor? İlk cuma gecesi geliyor. Yani şu saatlerle 12'de, 11'lerde, şu gecelerde 11-11.30'larda gökte yerde melek kalmaz. Hepsi Kabe'nin etrafında toplanırlar. Allah onlara bir tecelli eder. Ey meleklerim dileyin ne istiyorsunuz? Melekler derler Recep'i oruçlu geçirenleri affetmeni dileriz. Tamam bunu yaptım Allah buyurur. Regaib gecesinde bol bahşişler, bol ikramiyeler arz olur. Muhammed Mustafa'nın anne rahmine düştüğü daha kuvvetli rivayetle annesinin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığını fark ettiği gece. Hamile kaldığını fark ettiği çok büyük gecedir. Dünyayı kandillerle, nurlarla nurlanmıştır. Efendim ve şeytan ağlamıştır. Efendim kıtlıklar, kuraklıklar giderilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha anne rahmindeki tetavvuratıyla dünya nura gark olmuştur. Böylece inşallah Regaib gecesini de karşılayacağız. Allah kavuşmayı nasip etsin. Şimdi Recep ayına ikram edin. Ne yapalım? Bu Recep Şerif Risalesini ben şimdi anlatamadım. Her günün orucu var. Bir de namazları var. Ben şimdi vaktim olmuyor. Bu namazlar bölümü var. Bu gece ne namazı var? İlk gecenin namazı var. Ben şimdi anlatamıyorum. Vakit yetmiyor ha. Ondan sonra ilk perşembenin Regaib'in namazı var. 15. gecenin namazı var. 27. gecelerin namazı var. Yapılacak ameller var. İbadetler var. Bak Recep Şerif 15'in namazları açtım. Yani burada çok ilimler var. Bunu Recep ayında yalnızdan ayırmayın ama ben size Allah rızası için tavsiye ediyorum. Çok insanlar bu faziletleri bilmiyor ve mahrum yaşıyor. Recep ayına en büyük ikramınız ne olsun? Şu mübarek Risale'yi de millete hediye edin, dağıtın. Recep ayında en büyük hayır yapacağım kitap hayrıdır. Adam oradan okusa bir namazı, bir orucu tutsa aynı onun kadar sana yazılır. Resulullah buyuruyor, اَدَّلْ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعَلْ Hayra sebep olan aynı o hayrı yapan gibidir. O adam bilmiyordu. Yani okuyamıyor, kılmıyor, etmiyor. Recep ayının faziletine haberi yok. Buradan okudu. Aa ne kadar müjde varmış. Çok meraklı insan var biliyor musunuz? Çok gaflette insan var. Bu millete hangi televizyon, hangi radyoda, hangi şeyde diyorlar ki yarın şu orucu var, yarın bu namazı var. Kim anlatıyor? Bir şey anlatan yok. Takvimlerde bile doğru dürüst bu ilimler yok. Onun için siz bu Recep-i Şerif'e ikram etmek üzere Recep-i Şerif Risalesi'ni alın, dağıtın. İkram edin, Allah size bin kat ikram edecek. Korkmayın, korkmayın. Allah'ın ikramına mazhar olacaksınız. Ben senin ayına hürmet ediyorum. Bilmeyenleri de bu aya hürmet için bu kitabı veriyorum, bu sohbeti ulaştırıyorum derseniz Allah hayırlı muratlarınıza ulaştırır inşallahurrahman. Sefer duaları, bu son çıktı ama tekrar tekrar duyuruyorum. Bu herkesin cebine girsin diye bu kadar ufak yaptık bunu. Bu lazım. Ya ne oldu adamlar? Fransız uçağı. Şimdi rapor çıktı, havada parçalanmışlar. Kemikleri kırılmış havada. Denize inene kadar bütün kemikleri kırılmış. 50 tane ceset bulunmuş. İşte şu kitapta öyle dualar var. 500 senelik yola gitsen diyor, evine gelmeden ölmezsin diyor. Yani bari ecel gelse de yolda rezil olmayalım ya. Yolda rezil olmayalım. Bu çok fena bir şey. Hamsilere yem olursun derdi Efendi Hazretleri. Hamsiler yese yine iyi ya. O koca köpek balıkları. Ama bunlar havada parçalanmış. Zor iş. Cesedin diyor her tarafı kırık diyor ya. Çünkü o denize iniyor uçaktan. Yani yolculuk çok tehlikeli iştir. Mutlaka sefer duaları cebimizde, çantamızda olacak. Her seferimizde burada ne hadisler ne dualar Birbirimize de niyet edelim inşallah. Arifan dergisine de sahip çıkın. Resulullah'ın sünnetlerine sahip çıkıyor bu dergi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazim ediyor. Tazim etmeyenleri hadlerini bildiriyor bu dergi. Kim Resulullah hakkında bir şey? Onun için buna da ortak olun bu hayırlara. Bu reddiyeleri de ulaştırın. Allah da sizi Habibinin müdafileri arasına katsın mübarek gece hürmetin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyin Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Aleyhi. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin. Ecmain Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udu bike minen nar. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma seheleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udu bike min şerri min seadeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müstehan ve aleyke el velâhu la havle ve la illa billahi el aliyyil azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidil evvelin ve l'akhirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لك يا رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم آله وصحبه مشايخنا أفندي بابا مسخاصة جماعة مسلمين الفاتحة